और इन्हीं मुनाफिकीन में वो लोग भी हैं जो नबी को दुख पहुंचाते हैं और उनके बारे में ये कहते हैं कि वो तो सरापा कान हैं। कह दो कि वो कान हैं उस चीज के लिए जो तुम्हारे लिए भलाई है। वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और मोमिनों की बात का यकीन करते हैं, और तुम में से जो जाहिरी तौर पर ईमान ले आए हैं उनके लिए वो रहमत का मामला करने वाले हैं, और जो लोग अल्लाह के रसूल को दुख पहुंचाते हैं उनके लिए दुख देने वाला अज़ाब तैयार है।